لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ama bak, evet arkadaşlar, sizlerle Akidetul Vasıtçı adlı kitabımızın şerhine devam ediyoruz. Ancak bu şerhe geçmeden önce ufak bir açıklama yapayım. Geçen hafta yanlış bir anlaşılma olmuş. Burada bir misafirimiz vardı. İngilizce öğretmeni olan bir misafirimiz. Onunla konuşmamız arasında böyle bir nükteli bir şekilde, eksirli bir şekilde dil öğrenmekle alakalı bir konuya değinmiştik. İşte insanlar dil konusunda kimileri vardır ki iyi öğrenirler, bu işi başarırlar. Kimileri de vardır ki o konuda yatkın değillerdir. Başka konularda yatkınlıkları vardır. İşte biz orada hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anlam misaliyle bizim kendi Arapça öğrencilerimize iğne sokma adına şöyle bir laf ettik. Dedi ki yani acaba sorun nedir? Niye bizim Türk vatandaşı olan arkadaşlar dil konusunda başarılı olamazlar? Acaba sorun genetik midir diye böyle bir cümle kurdum. Bu bazı arkadaşlar tarafından yanlış anlaşılmış. Yani bu bir kere bir şeydi, espriydi. İkincisi, yani bu şeydir, bir genellemedir. Yani ne derler, Lazlar'ın 12'den sonra kafanı çalışmaz derler. Yani bu gerçeği ne yapmaz? Yansıtmaz, bu bir şeydir yani. Esfiridir değil mi? Ne derler? Sıkların kafası ne derler? Ha, kalındır derler mesela. Böyle derler. Bu gerçek midir? Değildir mesela dil konusunda. Daha zeki adamlar. Yoksa burada bir ne yok? Biz de Türk'üz. Biz de şeyler, insanın kendi ırkını, kendi şeyini mensup olduğu şeyi, ırkı bu manada ciddi bir şekilde ayaklar altına alacak sözler etmesi makul bir şey zaten değildir yani. Bu öyle bir neydi? Dile alınmış şaka türünden bir sözdü. Yoksa onu kesinlikle yapmayalım arkadaşlar. Böyle kimilerini gördük, nüfus canlarını çıkararak böyle bize kimilerini ispatlamaya çalıştılar. Biz de Türk'üzler nasıl olur da. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şöyle laflar edersin. Bu aşırı hassaslıktan kaynaklanıyor herhalde ama yine de eğer sözde gerçekten bir hata varsa, bir sözünün arkasında değiliz. Gerçekten hataysa o hatamızdan ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Ama bu nedir? Buna alışık olmamız lazım. Yani mesela Kayserililer ne derler? Kayserililer en aptallarını ne yaparlar derler? Üniversite okuturlar derler. Zekilerini ne yaparlar derler? Ticaretle uğraşırlar. Yani bu var olan bir şeydir. Yani insanlar arasında konuşulan bir şeydir. Yoksa böyle bir cinsiyetçi ırk bir millete burada ne yok arkadaşlar? Bir alçaltma, bir hakaret, küçük görme yok. Bunu inşallah doğru şekilde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Anlayalım. Mesela dönseki Araplar nedir mesela şey olarak? Özellikle Körfez ülkesindeki Araplar ne deriz onlara? Mesela ellerinden meslek gelmez deriz değil mi? Mesela Suudi Arabistan'da hiçbir Suudi Arabistanlı kaportacı göremezsin. Suudi Arabistan'da hiçbir zaman Suudi Arabistan'da bir dönerci göremezsin. Suudi Arabistan'da hiçbir zaman Suudi Arabistan'da otobüs şoförü göremezsin. Hem maddi durumlarının iyi olmasından hem de yani gelmiyor yani, yaptıramazsın o işi. Elinden gelen şey. Bu da nedir? Belki de genetiktir. Yani biz buna dediğimiz zaman Suudi Arabistan'da acaba usta olmamaların sebebi genetik midir dediğimiz zaman o millete bir hakaret değildir. Yani onu da inşallah bu şekilde açıklayalım. Ama yani dediğimiz gibi olur da bu sözümüzü yanlış anlamış olan arkadaşlar varsa biz yine de ne yapıyoruz? Bu sözümüzden dolayı o arkadaşlardan özür diliyoruz. Evet. En son olarak arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ile ilgili genel manada, onun ehli beyti ile alakalı özel manada ehl-i sünnet vel cemaatin konumunu açıkladık. Buna değindik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bahsettik. Onun ilk hanımı kimdi arkadaşlar? Hatice'ydi. Hatice radıyallahu anh'ı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onu çok sevdiğini söyledik. Ama belki de ondan daha fazla sevdiğini söyleyebileceğimiz bir hanımı daha var. O da kimdi? Ayşe radıyallahu anh'ıydı. Daha sonra evlendiği bir hanımıydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bunlara değindik. Bugün ise ehl-i sünnet vel cemaatin keramet konusundaki, kerametler konusundaki konumuna, akidesine, inanış esaslarına değineceğiz. Ehl-i sünnet vel cemaat keramete inanır mı? Keramet nedir? Kimler bu kerametlere muvaffak olur? Yani kimler tarafından kerametler zuhur eder, ortaya çıkar? Bunlara ne denir? Bunlara değineceğiz. Ehl-i sünnet vel cemaat arkadaşlar kerametlere inanmakta, inanmakta. Peki nedir arkadaşlar keramet? Keramet harikulade olaylar demek. Evet, harikulade olaylar. Yani olağan dışı olaylar demek. Yani beklenilmeyen olaylar demek. Normalde olağan olaylar her insan tarafından yapılan, yapılabilen, yapılması mümkün olan olaylar demek. Ancak bazı olaylar vardır ki olağan dışı. Yani keramet demek olağan dışı olaylar. Peki sadece olağan dışı olaylar diyerek niyetiniz kerameti anlatırken? Hayır. Kerametler Allah-u Teala'nın veli kullarına, evliyalarına dediğimiz, veli kullarına, evliyalarına destek olması adına, onlara şehit olması adına, yardım olması adına, Allah-u Teala kendi dininin, İslam dininin zuhur etmesi adına ne yapar? Evliyalarına, veli kullarına olağan dışı insanlar tarafından, herkes tarafından yapılması mümkün olmayan şeyleri onlara ne yapar? Nasip eder. Biz buna ne diyoruz? Keramet diyoruz. Allah Teala veli kulunu desteklemek için ya da kendi dinini galip getirmek için, üstün kılmak için veya destekte bulunmak, yardımda bulunmak için evliyalarına, alimlerine vermiş olduğu olağanüstü olaylara ne diyoruz biz? Keramet diyoruz. Peki evliyalar kimlerdir arkadaşlar? Yani evliyanın tanımı nedir? Şimdi kerametin tanımını yaptık. Dedik ki keramet budur. Yani Allah Teala evliyalara, veli kullarına ne yapar? Keramet nasip eder. Peki kimdir bu veli ve evliyalar? Bunun tarifini en güzel nerede bulabiliriz arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de bulabiliriz. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allah. Dikkat edin diyor Allah Teala. Ela inne evliya Allah. Allah'ın evliyaları La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlar korkmazlar. Aleyküm selam. Allah'a berekat. Kilosu aldım ama arkadaşlar oradan Haluk abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Allah'a berekat. Evet abi sen zayıf mısın? Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allah. Ela Arapçada bir şey haber verilirken kullanılır. Dikkat edin. Dikkat içindir. Yani okuyan kişi diyor ki Allah Teala bir tarif geliyor, bir açıklama geliyor şimdi. Dikkat et. Ela inne evliya Allah. Allah'ın evliyalarına ne yoktur? La havfun. Korku yoktur. La havfun ve la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Ve onlara ne yoktur? Üzüm, keder, sıkıntı yoktur. Peki Allah'a kim bu evliyalar? Diyor ki ellezine amenu. Ellezine amenu. Kim bu korku olmayan, kederi olmayan, hüzün durmayacak olanlar? Ellezine amenu. İman edenler. Ve kânû yettekûn. Ne olanlar? Takva sahibi olanlar. İki şart var. İman edenler ve takva sahibi olanlar. Yani Şeyhülislam İbn-i Sümeyye'nin dediği gibi diyor ki Şeyhülislam İbn-i Sümeyye men kâne mu'minen takiyen kâne lillâhi veliyyen. Men kâne lillâhi mu'minen takiyen kâne lillâhi veliyyen. Ne demek bu arkadaşlar? Kim Allah'a iman eder ve ona takvalı olursa o Allah'ın neyidir? Velisidir, evliyasıdır. Anladın mı? Yani Allah'ın velisi olabilmek için, evliyası olabilmek için başka bir şart yok. Üçüncü bir şart yok. İman edeceksin. İman etmek mefhum kelime olarak, çok küçük bir kelime, mefhum olarak tarif olarak çok geniş bir kelime. Bunu açıkladık, derslerimizde anlatıyoruz. Yani mesela Allah her yerdedir diyen bir adam iman etmiş olur mu? İmanı tam olmuş olur mu? Allah'a isim ve sıfat konusunda tam iman etmiş olur mu? Olmaz değil mi Tamer? Çünkü Allah Teala nerede? Arşının üstünde. Ayet ne? Er-Rahmanu alel arşi isteva. Ne diyor Allah Teala? Rahman arşa ne yaptı? İstiva etti. Yani yükseldi. Şimdi böyle bir adam kalsa, böyle cübbe giyse, sakalı bu kadar uzun olsa, bastonuyla asasıyla geçse, böyle sağda solda ne kadar mübarek, burun kelametleri var diye bile. Ama o adam diyor ki Allah her yerdedir diyor. İnsanlara ölülerden yardım istemeyi tavsiye ediyor, vasiyet ediyor, öğüt ediyor. Yetiş ya Sılan, yetiş ya Bilal, yetiş ya Abdülkadir gibi böyle isimleri sayarak ölülerden yardım istemelerini insanlara söylüyor. Bu adam Allah'a iman etmiş bir adam mıdır? Değildir. Peki o zaman Allah'ın velisi olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Yok. Çünkü ayet açık. Ayet Yunus suresi 63. Bunu hafta ezberleyin inşallah. Yunus suresi 63. Evliyanın tarifi burada arkadaşlar. Yani evliyanın başka bir yere tarifini aramaya gerek yok. Allah'ın kitabında var evliyanın tarifi. O yüzden kerametler iman sahibi olup takva sahibi olan velilere aittir. İstedikleri kadar o insanlar hakkında veli dersin, evliya dersin. Yani bu insanların demesiyle olmaz. Önce insanlar vardır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Rubbe raculim diyor. Öyle adamlar vardır ki beş asa azlar, saçları kıvırcık yani böyle saçları dağınır. Üstü başı toz içinde. Yani görürsün dersin ya subhanallah. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ama diyor Allah adına yemin ettiği zaman Allah diyor onun yeminini yerine getirtir. Yani Allah adına bir yemin etse bir şeyle alakalı olarak vallahi bu böyle olmalı. Mesela Allah diyor onun yeminini ne yapar? Yani bu adam bile belki Aleyhisselatü Vesselam insanlara anlatıyor yani. Bu adam bile kendisi öyle o derecede olduğunu ne yapabilir bazen? Bilmeye bir. O yüzden yani keramet dendiği zaman yani bu adam böyle böyledir. O zaman bu kesinlikle keramet, bundan keramet beklenir diye bir şey yok. Tarihinde ne demiştik kerametin? İslam dininin ortaya çıkması, o veliye destek olması. Mesela sahabeler arasındaki kerametler, tabi'in dönemindeki kerametlerden daha az. Neden? Çünkü tabi'in dönemindeki desteğe, yardıma ihtiyaç, sahabe dönemindeki destek ve yardıma ihtiyaçtan daha çok. Tabi'in döneminde bir sürü fırkalar çıkmış, bir sürü yabancı gruplar çıkmış. Orada İslam dininin ortaya çıkması, galip gelmesi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinin, Peygamberin sahabesinin mezhebinin, anlayışının, ekolünün, akidesinin ortaya çıkması için sarf edilen güç bu manada başka gruplarla uğraşma sahabe döneminden daha fazla. Onun için tabi'in dönemindeki kerametler, ondan sonra gelen kerametler okusanız kitaplarda öyle şeyler anlatılıyor ki şaşırırsınız. Subhanallah ve Ezeli. Peki bu tabi'in ve etmo tabi'in dediğimiz sahabeden sonra gelen çağlardaki insanların sahabelerden daha üstün olduğunu mu gösterir? Hayır. Çünkü kerametler o insanın diğerinden üstün olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Bu tarifte söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın dini destekleme adına kerameti nasip ettiği, kerameti verdiği veli kuluna, evliyasına destek verme adına göstermiş olduğu bir nedir? Olağanüstü bir nedir? Olaydır. Daha takvalı. Daha takvalı demiyoruz. Daha takvalı veya imanı daha kuvvetli demiyoruz. Tarifleri verildik. Evliyaları tam yettekun, takva sahibi olurlar ve iman edenler. Yani daha imanlı ve daha takva sahibi şartı yok. Yani sahabeden Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gerçekleştiremediği kerameti belki ondan daha düşük olan birisi ne yapabilir gerçekleştirebilir. Sahabeden bir tanesi yolda yürürken aslan çıkıyor önüne. Aslanla konuşuyor, aslan da onunla konuşuyor. Aslan onunla ormanda ne yapıyor? Geçilik yaparak onu götürüyor, yolculuğu götürüyor. Mesela bu Ebu Bekir radıyallahu anh'a olmamış. Onun başına gelmemiş. Bu, o sahabenin Ebu Bekir radıyallahu anh'dan daha üstün olduğunu mu gösterir veya daha takvalı olduğunu mu? Hayır. Onu destekler. Peki arkadaşlar, kerametin Kur'an-ı Kerim'de bir delili var mı? Yani bazıları entellik adına, böyle farklı düşünceler ortaya koyulma adına ne yapıyor? günümüzde. Eskiden beri de zaten inkar edilen bir konu kerametler. Bunu kim inkar etmiş? Eskiden de Mutezile. Mutezileler kerameti inkar ediyor. Günümüzde insanlar tam inkar edenler niye inkar ediyor biliyor musunuz? Şimdi görüyorlar bu tarikatçıların, tasavvufçuların, bidat ehlinin bu konudaki aşırı gitmelerini. Yani niye? Çünkü bidat ehli diyor ki benim şeyhim diyor, senin diyor gece yatakta kaç kere sağ tarafına, kaç kere sol tarafına döndüğünü ne yapar? Bilir. Şimdi bu nedir normalde? Onlara göre keramettir değil mi? Ama keramette şu var arkadaşlar. Kerametin şartlarından bir tanesi Allah'ın şeriatını, Allah'ın dinini, Allah'ın koymuş olduğu sınırını atmaması lazım. Aşmaması lazım. Burada Allah'a koyduğu sınırı aşma var mı? Var. Niye? Senin yatak odanda seni gören adam hanımının da ne yapar? Yürür. Ya burada bu keramet değil bu. Süre gizlenir yani. Zındıklık, terbiyesizlik gibi yani. Ya sen güzel milletin ne yapıyorsun? Yatak odasını izliyorsun. Bu söylüyorlar arkadaşlar. Yani bu uydurma değil. Kaan Eşrat'ın bakmış olduğu kitapta, İbriz adlı kitapta diyor ki şey, kimin muridini çağırıyor diyor, falanca gece çocuk ağlamıştı diyor, çocuğu uyuttunuz, sandığa da diyor mum yaktınız filan. Yani onlara o akşamki hanımıyla ilişkisini anlatıyor şeye, muridine. Tamam mı? Yani bir de bunu ne olarak anlatıyorlar? Keramet. Bu aslında zındıklık. Keramette Allah'ın sınırı aşılmak. Şimdi işte bazı insanlar bunu duyuyor. Tamam mı? Toplam tümüyle kerameti ne yapmaya başlıyor? İnkar etmeye başlıyor. Abi açıkladığımız gibi derslerimiz. Ehl-i sünnet neydi arkadaşlar? Orta yol. Vasat. En vasatı. Değil mi? Ne inkar ederiz ne de ne yaparız? Aşırı giderek kerametin sınırlarına çıkarız. Yani dedik adam zındık. Ne demek zındık? Yani zındık genel manada, fasık genel manada büyük günahlar işleyen, küçük günahlara ısrar eden adamlar. O adamlar zındık, şirk içinde. Allah'tan başka kişilerden yardım istiyorlar, ölülerden yardım istiyorlar. Şirk ve birçoğu müşrik, tamam mı? Bu manada büyük olanları, hoca olanları, işi bilenleri. Şimdi bu adam yaptıkları nasıl keramet olsun ki? Kesinlikle olmaz, keramet olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kerametlere delil var mı? Hatırladığınız, söyle, aklınıza gelen keramet. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası daha cinin yaptığı olay. Cin adına bir kerametre var. İnsanların yapmış olduğu. Cin değil de o zaman cin diyor ben getiriyorum. İnsan daha çok getiriyor. Yani mesela ne var? Daha böyle net, daha açık. Yusuf Aleyhisselam'ın. Yusuf Aleyhisselam'dan da öte kef olayı var. Ashab-ı kef. Adamlar 310 sene yaklaşık olarak, 309 sene yaklaşık olarak bir mağarada kalıyorlar. Niye mağaraya yerleşiyorlar bunlar? Bu cuma biz Kehf suresini okuyoruz biliyorsunuz. Bir cumadan bir cumaya okuyan kişiye o sure nur olur. Önünde aydınlık olur diyor. Kim Kehf suresini okursa cuma günü diğer cumaya kadar gökten bir nur iner. diyor aleyhissalatü vesselam. Orada gençler, 7 tane genç orada kaçıyorlar. Bir tane yanlarında küçükleri var. Yaklaşık olan gibi şeyler. Bir de köpekleri var. Kaçıyorlar zalim kralından. Allah'a ortak koşmaları isteniyor. İnsanlara Allah'a ortak koşmaları emrolunuyor. İnsanlara bunu söylemeleri ve bu amelleri, şirk amelleri işlemeleri iftira ediliyor. Bunlar kaçıyorlar. Bir mağaraya giriyorlar. Bunlar mağarada uyuyorlar. Kaç sene arkadaşlar? 309 sene. 309 sene. Düşünün. 309 sene. Ve Allah Teala bunları ne yapıyor arkadaşlar? Cesetleri çürümesin diye uykularında sağa döndürüyor, sola döndürüyor. Güneşi onlara göre ayarlıyor. Uyandıklarında arkadaşlarından birisini gönderiyorlar çarşıya para alması için, şey, esnek alması için. Gümüş bir parayla. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor arkadaşlar. Ondan sonra bunlar çarşıya gidiyor. Anlaşılıyor ki işte daha sonradan da bunlar kaç sene kalmış? 300 sene. Bakın arkadaşlar. Nedir? Kerametti. Niye gerçekleşti? O insanlara destek olmak için. Başka Kur'an-ı Kerim'de başka bir olay var. Bakara suresinde geçiyor. Bir tane adam Allah'ın kudretiyle alakalı bir soru soruyor. Allah Teala onun o kudretini, yani Allah ona kudretini sağlamak için ağacın altında uyutuyor. Ne kadar uyutuyor? 100 sene uyutuyor. 100 sene uyutuyor. Hiçbir şey çürümüyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi normalde yani bir insan Allah Teala dünyada ne yapmış? Her şeyi bir sebebe bağlamış. Genel gözüken şey de var, yemeği de var. Genel gözüken kurallar içinde insan 3 gün, 5 gün, 10 gün, 14 gün, hatta 11 gün uykusuz kalsa ölür diyorlar insanlar mesela. İşte şu kadar gün yemek yemez ölür. et çürür. Ama arkadaşlar 100 sene bir insan uyuyor, kalkıyor. Nedir? Keramettir. Allah bu kerameti niye gösterdi? Kudretini yapmak için göstermek için. Kudretini. O ayrı İbrahim Aleyhisselam. O peygamber. Şimdi evliyalarla alakalı. Bu yüzden arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de mesela Meryem Aleyhisselam hamile, doğum geliyor. Çiftçi hurma kütüğünü ne yapıyor Allah-u Teala ona? Hurma kütüğünü salla. Yani hurma kütüğü dediğiniz erik ağacı değil arkadaşlar. Hurma yani bu kadar böyle. Hamile bir kadın onu sallayacak da üzerinden ondan ne düşürecek? Rutap düşürecek. Taş hurma düşürecek. Mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden keramet olması adına Allah'a sahibine bu da onun keramet oluyor. Yani sahabelerden de var arkadaşlar. Bu Kur'an'dan delildir. Sünnetten mesela Usayd İbn-i Hudayr var. Usayd İbn-i Hudayr sahabeden. Bunun hadisi Buhari'de geçmekte. Bu sahabe bir gün Bakara suresini okumaya başlıyor. Evinde. Bakara suresini okurken bağlı olan atı sınlaşmaya başlıyor. At bağını koparmaya çalışıyor. Susuyor, at da duruyor. Okuyor, at yeniden coşuyor. Şaha kalkıyor. Ondan sonra diyor ki çocuğun üzeri at ipini koparır, çocuğu diyor korktum diyor. Çocuğumu edecektir diyor yani. At taşınlaşıyor. Sonra kafamı yukarı bir kaldırdım diyor bir bulut. Bulutun içinde diyor kandiller böyle lambalar vardı sanki diyor. Peygamberimiz anlatıyor tabii bu olayı gelip. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Usayd sen diyor okurken senin Kur'an okumanı dinlemek için diyor gökte melekler indi. Melekler geldi. Şayet sabaha kadar okumaya devam etseydin, gün ağrıncaya kadar okumaya devam etseydin, sen okumaya devam edecektin ve insanlar da o melekler ne yapacaktı diyor seni dinlerken göreceklerdi. Yani şimdi melekleri görmek keramet mi değil mi? Keramet değil mi? Yani bak bu sahabe kafasını kaldırıyor, melekleri görüyor. Ve devam ettiğin yönü olacaktı. Siz de biliyorsunuz eski ümmetlerden Nebi Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. 3 tane genç yağmur yağarken bir mağaraya giriyorlar. Mağara ne oluyor? Kapanıyor. Taş mağarayı kapatıyor. Çıkacaklar, çıkmak istiyorlar. Çıkamıyorlar. Onunla ilgili inşallah size buradan hadisi okuyalım. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizden öncekilerden 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir kaya yuvarlandı ve mağaranın ağzını üzerlerine kapattı. Mağara kapandı. Bunun üzerine şöyle dediler. İyi amellerimizle işlemiş olduğumuz güzel amellerimizle Allah'a dua etmekten başka sizi buradan hiçbir şey kurtaramaz dediler. Hatırlayın, dünyada yapmış olduğunuz salih amellerinizi, güzel amellerinizi hatırlayın da bu mağaranın kapısını olsun. Açsın. Düşünüyorlar. Ey insanların babası olan Adem Aleyhisselam yetiş bizi buradan kurtar. Ey ilk Resul, ilk elçi Nuh gel bizi kurtar. Ey ateşe atılıp da ateşin onu yakmadığı İbrahim Aleyhisselam gel bizi kurtar. Bakın öyle sıkıntılı diyorum. Mağarada kalmış, taş kapanmış. Diyorlar ki salih amellerimizi analım, hatırlayalım da kendi aramızda. Allah ha bundan yaklaşalım. Bundan tevessül edelim salih amellerimize de Allah bize o kapıyı ne yapsın? Kapıları açsın. İşlerinden birisi şöyle dua etti. Allah'ım benim çok ihtiyar bir anne ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma akşamleyin bir şey içirmezdim. Yani hiçbir şey vermiyor. Önce anne babasına. Hayvanlarına dahi su vermiyor. Önce anne babaya. Günün birinde bir iş için uzaklara gittim. Onlar uyuyuncaya kadar da dönemedim. Uzak bir yere işe gidiyor. Yani döndüğünde anne baba uyumuş. Onlar uyuyuncaya kadar dönmedim. Akşam kahvaltılarını, akşam yemeklerini hazırladım. Fakat onları uyumuş buldum. Anne baba uyumuş. Ondan önce ailem ve hayvanları su vermeyi, doyurmayı hoş görmedim. Yani madem anne babayı doyurmadık, içirmedik, hayvan ve çocukları da doyurmuyor. Elimde süt kabı olduğu halde onların uyumalarını bekledim. Çoluğunun, çocuğunun da uyumasını bekledim. Nihayet şafak uyanmalarını bekledim. Anne babasının uyanmasını bekledim. Nihayet şafak söktü, gün ağırdı. Bu esnada annem ve babam uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. işitlerini işitlerini. Akşamdan kalan işitlerini işitlerini. Allah'ım eğer bu işi senin rızan için yapmışsan bu taştan çektiğimiz belayı bizden uzaklaştır. Yani başımıza gelen bu belayı aç. Çünkü taş bir parça açıldı. Taş biraz ne yapıyor? Allah bakın. Yani keramet ne var zaten? Koca bir taş düşünün. Ağrının önüne gelmiş. Sen orada salih bir amelini anıyorsun. Salih bir amelini zikrediyorsun. Taş hafifse ne oluyor? Bir açılıyor. Aralanıyor. Diyor ki ikincisi de şöyle dua etti. Ama amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Genç. Amcasının kızına aşık oldu. Onunla nefsani arzumu tatmin etmek istedim. Onunla nefsimi tatmin etmek istedim. Fakat teklifimi kabul etmedi. Birkaç sene sonra bir kıtlığa uğrayınca bana başvurdu. Yani kıtlık yaşanıyor. Geliyor amcasının oğluna. Bir şeyler istiyor. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 altın verdim. Dedim ki diyor yani bana kendini teslim et. Sana zaten ben aşıktım. Sana bayılıyordum manasında. Bugün tabirleriyle. Kendini bana verirsen ben sana 120 tane altın vereceğim diyor ve kız kendini ona ne yapıyor? Teslim ediyor. Kız da kabul ediyor bunu. Ben tam diyor ona sahip olacakken tam onunla beraber ilişkiye girecekken dedi ki diyor kız bana hakkın olmadıkça bekaret mührünü bozmanı sana helal etmiyorum. Benim bekaret mührünü hakkın olmadan bunun hakkı nedir? Nikah. Annesinin babasının rızasıyla birlikte yapılan nikah. Hakkın olmadan diyor bekaret mührünü açmaya sana helal etmiyorum. Helal değil bu. Diyor ki o böyle deyince kendisiyle ilişkiye girmekten sakındım. Yani bu lafı duydum diyor ondan. Ne yaptım? Elbisemi topladım üstünden kalktım. Yani rivayetlerde bu var. Ve ben çok sevdiğim o kadından uzaklaştım. Uzaklaşıyor. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Tamam diyor. Yani bir söz, yani takvalı olan insana bir söz ne var? Yeter yani. Allah'ım eğer bunu sırf senin rızanı kazanmak için yaptıysam içinde bulunduğumuz bu belayı üzerimizden kaldır. Kaya parçası biraz daha açıldı. Bakın niye bir mucize? Ama tam değil. Üçüncü devamlı anlatıyor. Diyor ki Allah'ım ben bir zamanlar ücretli işçiler çalıştırıyordum diyor yanımda. Elemanlarım vardı. Çalıştırıyordum onları. Onlara maaş veriyordum. Her birine maaşlarını, paralarını ödedim. Fakat içlerinden birisi ücretini almadan bırakıp gitti. Yani maaşını almamış bırakmış. Onun ücretini çalıştırdım. Yani bıraktığı maaş neyse alıyor o parayı. Çalıştırıyor, yatırım yapıyor yani. O parayla ticaret yapıyor. O kadar ki onun nam ve hesabına mal çoğaldı yani. Onun parasından hırsızlığın mal arttı. Şimdi adam Allah imtihan eden insanı. Yani mesela ne yapmış? İşçisinin bir maaşı. Çalıştırıyor. Düşün. Bir vadi hatta bazı rivayetleri bir vadi dolusu hayvan oluyor adamın. İşçisinin yani parasıyla. Düşünebiliyor musun? Bir vadi dolusu hayvan. Şimdi görün imtihanı. Kendin ya diyorsun böyle. En azından parasını vereyim. Bir de iki tane de ne vereyim? İyi arkadaşlar yeter yani. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek dedi ki yanıma gelerek ey Allah'ın kulu ücretimi bana öde dedi. Yani geliyor emek sahibi işçi adam ücretimi bana öde. Benim maaşım kaldı. Ben de şu gördüğün develer, inekler, koyunlar ve kölelerin hepsi senin ücretindendir dedim. Yani senin ücretinden kazandık bunları, maaşından kazandık. Koyunlar, develer. Yani bu çağın düşünün, Mercedes'leri, jipleri, otobüsleri, her şeyi. O da dedi ki ey Allah'ın kulu benimle alay etme. Adam şaşırıyor, alay ne diyorsun yani. Ver şu aramızda da gidelim yani. Sen de öyle dersin değil mi yani? Kardeşim, nereden çıktı kardeşim yani? Senin yanında çıktık ya işte ver 600 milyonumuzu gidelim yani. O da diyor ki ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum. Hepsi senindir dedim. Yani seninle alay ettiğin falan yok. Hepsi senindir. Bunun üzerine mallarını aldı ve hepsini sürüp götürdü. Yani mallarını alıp hayvanlarını sürdü götürdü. Hiçbir şey de bırakmadı. Allah eğer bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz bu belayı def et. Bir dua ediyor. Ve taş mağaranın ağzından kayıp ondan sonra o da ne yapıyor? Burada ne var arkadaşlar? Burada bir keramet var değil mi? Hatta üç tane keramet var. Üç tane. O salih genç Allah'a yapmış oldukları, Allah için yapmış oldukları salih amelleri anarak, salih amellerle Allah'a tevessül ederek, Allah'a yakınlaşarak ne yapıyorlar? Başlarına gelen belanın def edilmesini istiyorlar. Ve bu şekilde ne oluyor? Bu def olunmuş oluyor. Başlarından kalkmış oluyor. Ama dediğimiz gibi insanın keramet, bu keramet nimetiyle karşılaşabilmesi için, Allah'ın ona keramet nimetini verebilmesi için ne olması gerekiyordu? Veli. Veli olması gerekiyordu. Veli kimdir? İman eden ve takva sahibi olan. İnsan baksın yani. İmanını önce Allah'ın ve Resulü'nün istediği şekilde ne yapsın? Gerçekleştirsin. Bunu gerçekleştirmesi için ne yapması gerek önce? Öğrenmesi gerekecek değil mi? Yani şimdi insan tevhidi öğrenmezse, imanın ne olduğunu öğrenmezse, elhamdülillah biz müminiz, Müslümanız diyebilir mi? Dese ne kadar doğru olur? Değil mi? Önce müminim demenin, Müslümanım demenin ne demek olduğunu, neleri kabul etmesi ve neleri reddetmesi, neleri inkar etmesi gerektiğini kişi bilecek ki, bunları bilerek kabul ettikten sonra ne olacak? Mümin olacak. Yoksa yani insan yatıyor, ilim meclisinde bulunmuyor, okumuyor, araştırmıyor, sahabeler nasıl inanmış, peygamber onlara bu dini nasıl öğretmiş, Allah'ın bütün peygamberleri gönderdiği amaç ne, gaye ne? Şimdi biz bütün derslerimizde bunu anlatıyoruz. Bütün peygamberlerin insanlara gönderilme gayesi. Onlara peygamber olarak gönderilme hedefi neydi? Tevhid. Ne demek tevhid? Yalnızca Allah'ı birlemek. İbadette yalnızca Allah'ı birlemek. Ama bazıları da diyor ki hayır kardeşim yani öyle bir şey yok. Önemli olan diyor. Allah vardır dedim bir insan. Allah var inanıyor mu? Tamam. Peygamber'e de inanıyor mu? Tamam bu adam diyor nedir? Mümin. Hayır iman. Bu ise eğer özellikle Allah vardır. Allah'ın var olduğuna inanıyoruz. Ve bundan dolayı biz bu inanışımız bizi mümin yapar denirse, imanın tarihi bunun açıklanırsa en büyük yani ilk gelen bu sırada ilk mümin olabilecek insanlar kimler olurdu? Müşrikler Ebu Cehil'ler olurdu. Çünkü Ebu Cehil Kureyşlilerin hepsi yani iman etmeyenlerin hepsi ne olarak inanıyordu? Allah var. Yani Allah'ı inkar eden mi var? Ama onlar da mümin olur değil mi? İşte bunu niye anlatıyoruz arkadaşlar? İmanın tarifi yani önemli. O yüzden hani biz diyoruz ya, adam tarikatlı bir şeylere inanıyor. Onların yapmış olduğu kerametlere inanıyor. Keramet olarak bahsediyor. Biz diyoruz ki hayır kardeşim, bu adam bir kere veli değil, evliya değil. Niye? Bir takvalı değil, muttaki değil. Niye? Ya sen sokaktaki insana, birer insana bakmak haramken nasıl orada yapak olasın da ki durumuna bakmaya çalışırsın, bunu hayal edersin, bunu görmeye çalışırsın. İkincisi imanında sorunlar, problemler var. Mekkeli müşriklerin söylediği şeyin aynısını söylüyor. Mekkeli müşrikler de diyordu, sizler bu putlara, bizler bu şeylere, arazılara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye tapıyoruz, ibadet ediyoruz. Ya bu da senin şeyhin de aynı şeyi söylüyor. Ben diyor, kavmideki şeyhime ibadet etmiyorum ki benim amacım, hedefim beni Allah'a yaklaşmaz. O zaman diyor, senin şeyhinin gösterdiği keramet değil. Peki bunun ismi ne arkadaşlar? İstidraç deniyor buna. Ne demek istidraç arkadaşlar? Allah Teala bazen bazı kullarına, tabi burada kul ifadesi umumi. Çünkü kulluk ikiye ayrılıyordu. Bir özel kulluk müminler. Bir de bilen. Herkes Allah'ın kulu. Herkesin kalbi atıyor. Herkes Allah dilediği zaman hatta oluyor. Değil mi? Yani bugün Budistler de Allah'ın kulu mu? Kulu. Ama nasıl bir kul? Genel manada. Üç gün uyumazsa ne olur? Perişan olur. Bazı iman sahibi olmayan, bazı takva sahibi olmayan insanların olağanüstü, olağan dışı, harikulade yapmış oldukları olaylara keramet mi deriz yoksa başka bir şey mi isimlendirir? İlim ehli diyor ki bu istidraçtır. Ne demek istidraç? O adamın batılında, yürüdüğü yanlış yolda yürümeye devam etmesi için, şimdi Allah ona bakıyor, görüyor, hakkı istemiyor, doğruyu istemiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَمَّا زَاغُوا o adamlar diyor, sapıtınca, adamlar sapıtıyor, insanlar, bazı insanlar da sapıtıyor. اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah da onların kalplerini ne yaptı? Sapıtırdı. İnsan, Allah Teala insana bakar. Hayır, yani bazen diyoruz ya, bir adam nasıl orada bu hale gelebilir? Biz bu adama böyle iyi bilirdik. Namazını kılardı, şimdi adam işte neler yapıyor? İşte bakıyor Allah sana. Her gün sapıttıkça, sapıttıkça, hakkı istemedikçe, doğruya yönelmedikçe ne yapıyor arkadaşlar Allah Teala? Onu sapkınlığını arttırıyor. Hemen mezagu sapıtınca, yoldan çıkınca ezagallahu kulubam kalplerini ne yaptı çıkarttı. Adam şimdi Budist veya işte neyse Hindistan'da ne yapıyor? Ateşin üstünde yürüyor basarak. Bu keramet mi? Değil. Adam şiş sokuyor. Kafayla şiş sokuyor. Tarikat şişinde var bu. Basına başından böyle çekişle bıçak dayıp bıçak vuruyor. Bunların genelde şeytan ve cinlerden neleri var arkadaşlar? Yardımcıları var. Alay neleri var. Bunlar onlardan da yardım alarak ve insanların gözlerini de sihirle büyüleyerek bunu bize öyle gösterebiliyorlar. Bu Musa Aleyhisselam'la Musa Firavun'un sihirbazları arasında olmuş bir olay. Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor ya. Değil mi? Her biri insanların önce Kur'an-ı Kerim'de gözlerini büyüleyerek ne yaptı? Sihirini ortaya koydu. Bugün hani bazen ilkokullarda filan suya çocukları eğlendirme adına tiyatro salonlarında böyle şeyler getiriyorlar. İnsanlar getiriyorlar. Onlar da orada bazen şeyler yapıyor. Onlar da ne yapıyorlar arkadaşlar? Bazı cinleri kullanarak sihir yapıyorlar. Gözlere ne yapıyorlar? Hükmedebiliyorlar. Mesela ben kendimin yaşadığı bir şey söyleyeyim geçen 3 ay önce. Birisi internetten bana bir resim gösterdi. Resmen bakıyorsun. 3 dakika, 2 dakika. Sonra diyor ki işte kafanı kaldır istediğin yere bak. Her yerde o resmi görüyorsun arkadaşlar. Yani bir kere bak resme 2 dakika. Sonra kafanı kaldır duvara bak orada görüyorsun. Buraya bak resmi orada görüyorsun. Bu mümkün. Rahmet değil. Tamam mı? Bu insanlar da bazı şeyleri kullanarak böyle ne yapıyorlar? İnsanların böyle gözünü beyinlerindeki bir şeyleri bilerek böyle gösterebiliyorlar. Bunlara ne yapmayalım? Aldanmayalım. Adam diyor ya böyle olsaydı bu adam bu kerametleri gösterir miyiz? Sen şimdi Rufailerin hakkında konuşuyorsun. Falanca tarikatın hakkında konuşuyorsun ama bu adam havada uçuyor. Bu adam denizin üstünde yürüyor. Bunlara verilecek en güzel cevap ne arkadaşlar? İmam Şafii'den naklediliyor. Diyor ki şayet diyor insanın bizler diyor birisini denizin üstünde yürürken görsek yahut havada uçarken görsek yine de ne yaparız? Kur'an'a bağlı, sünnete bağlılığına bakarız. Sünnete uyuyor mu, uymuyor mu? Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu? Yani bir adam havada uçuyor, sünnete muhalefet etse uçabilir. Şeytanlar onu havada ne yaptırabilir? Uçurabilir. Bu bizim için keramet ölçüsü, o adamın veli olma ölçüsü değildir. Tamam mı? Yani bunların çoğu bunu yapıyor. Birisi anlattı bana bizatihi. Ördüğünde bir adamdan bahsediliyor. Ördüğünde birisi işte böyle evine gelen misafirler diyor ki işte tanımadı, ilk defa karşılaştı bile olsa. Diyor ki işte Ömer mesela. Çıkar kimliğini, tanımıyor tabii. İşte diyor, ben kimliğini çıkar. Şöyle diyor. Eline koy diyor. Tamam mı? Bana gösterme diyor. Başlıyor kimliği hakkındaki bilgileri vermeye. İşte senin TC kimlik numaran şu. Aile sıra numarası şu. Cilt no şu. Mesela yani. Ondan sonra bir tanesi diyor ki onlar Suudi Arabistan'da okumuş. Bir delikanlı da gitmiş öyle bir gün. Ona yapmışlar aynısını. Başlıyor çocuk Ayet-el Kursi'yi Felak nasıl okumaya. Adam böyle kızarıyor, bozarıyor. Hiçbir şey yapamamaya başlıyor. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Bunu yapan adamın cinlerle, şeytanları kullanarak bir şeyler yapmak istemedi. Ama şunu hatırlatıyor bana. Hatırlarsınız. Şeyh Ebu Salah gelmişti. Kulüpten o da anlatmıştı bunu. Şeyh Hulusi'nin İbn-i Teymiye eline cebini sokuyor. Elini cebine sokuyor. Buğday taneleri olan başağı alıyor. Tabii sayısını bilmiyor kendisi. Diyor, madem diyor gaybı biliyorsunuz. Elinde kaç tane buğday tanesi var, arpa tanesi var. Neyse. Hadi söyleyin bana haber verin. Hepsi susuyor. Şeyh Hulusi'nin İbn-i Teymiye diyor ki şahit diyor ben elimi soktuğumda sayısıydım. Kaç tane olduğunu bilseydim belki onlar bunu ne yapabilirlerdi? Bilebilirlerdi. Çünkü ben bildikten sonra bilimle saydıktan sonra, gözümle gördükten sonra bunu bilebilirler. Ama diyor ben dahi bilmediğim için ne yaptım? Çıkardım. Diyor. Sayın hadi. Bir tane var. Tahmin edin. Hiçbiri ne yapamadı diyor. Bilemedi. Yani onların taktikleri çok önemli arkadaşlar. İlginç. Hatta yine Şeyh Kulistan'ın Ümit Eymiye teklif ediyor bir tanesi. Hadi diyor. ateşe girelim o zaman diyor. Bir tanesi ateşe girmeyi teklif ediyor. Ama diyor önce diyor, ikimiz de yıkanıp gireceğiz diyor. Şekursların girmeyenin de Allah'a güveni var. Yani ateşe girmeyi göz önüne alıyor. Ama bu adamın biliyor. Bu adam diyor ki o dönemlerde ne var? Vücudu yakmayan insanların ürettiği ne var? Kişisel yağlar var. İşte nedir? Yumurtadan, şundan, bundan üretilip vücuda sürülen, ateşe girildiği zaman ateşin belki dıştan yandığı ama adamı içsen etkilemediği neler var? Bazı kremler var. Yani bugün de bu mevcut. Mesela nedir? İşte bakın banyolarda şurada burada. Artık özel elbiseler var. Adam ateşin içine giriyor ya, yanmıyor. Şeyh Hulusi'nin temin diyor ki ama diyor önce ne yapacağız ikimiz de? Yıkanınca da öyle gireceğiz. Biliyor o adamın evliya olmadığını, iman etmiş bir insan olmadığını, muttaki takva sahibi olmadığını. Ama bunu teklif edince o da ne yapıyor? Hemen yani vazgeçiyor. Neden? Çünkü rezil olacak orada. Bugün de aynı şey arkadaşlar. Bizim için ölçü değildir. Ölçü insanın sünnete uymasıdır. İnsan sünnete uyuyorsa, bidatlardan uzak duruyorsa, imanı tamsa, gerçekleştirdiği iman doğru imansa, Allah'ın isim sıfatlarına tamamıyla inanıyorsa, uluhiyet tevhidini tam anlamıyla gerçekleştirmişse bu adam velidir, evliyadır. Allah bu adama ne yapabilir? Selamın nasıl böyle verir? Bizlerden her birine Allah-u Teala ne yapabilir arkadaşlar? Selamın olan mısın? Bazen yani çok derler mesela altıncı his derler. Bu şeyler de olabilir. Yani altıncı his isimler bugün öyle isimlendirdi. Yani bazen ne bizim bir şey düşünüyorsun mesela aklına geliyor. O diyor ki ya ben de bunu aynısını düşünmüştüm diye mesela. Veya işte Ömer bin Hattab göndermiş olduğu ordulardan bir tanesine hutbedeyken bağırıyor. Adamın adı Sariye. Ey Sariye diyor hutbede. Allah-u Teala Ömer bin Hattab'a nasip ediyor. Görüyor. Ey Sariye dağa sığın. Dağa çık. Yoksa diyor yani düşman ordusuna mağlup olacaksın. Düşman ordusuna amcasın. Mağlup olacaksın. Ey Sariye dağa sığın. O gün şeyde, Irak'ta olan ordu bak Ömer bin Hattab Medine'de. Ordu nerede? Irak'ta. Kaç günlük mesafe o günün şartlarıyla. Ömer bunu söylüyor hutbede. Ömer radıyallahu anh. Sariye'nin ordusu ve Sariye bunu duyup ne yapıyorlar arkadaşlar? Dağa saklanıyorlar. Dağa sığınıyor ve kurtuluyorlar. Bazı tasavvuf ehli bunu ne yapıyor arkadaşlar? Kendi sapıklıklarına delil gösteriyor. Arkadaşlar burada Ömer bin Hattab'a verilen bu kerametten dolayı Ömer bin Hattab'ı radıyallahu anh'ı Allah'a ortak koşmak yok. Ondan medet ummak, yardım ummak yok. Değil mi? Yani bunlar dikkat edin. Her kitap ehlinin şeyi budur. İzlemiş olduğu yol budur. Ne var? Ya sana batıl, uydurma, aslı esası olmayan bir şey getirir, onun üzerinden şirkini ispatlamaya çalışır. Ya sahih olan, sabit olan bir şey getirir ama konuyla alakası yoktur. İstillali yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'a vesileler arayın ayetinde olduğu gibi. O ayetin tefsiri, abinin yapmış olduğu yorumu, bu adamın ölülerden yardım istemeye yapmış olduğu yorumuyla bir ilgisi, alakası yakından uzaklar yoktur. Bu olayda da Ömer bin Hattab Allah-u Teala'nın bunu ikrar etmesi, bunu vermesi, tamam mı? O ordunun da bunu duyması, dağ sığınmalarında yani ölülerden yardım istemeye, insanların Allah'a aracılar koyularak Allah'a yakınlaşması, ölülerin zatına tevessül edilmesinin delili yok yani. Senin bu getirdiğin delil ne değil? Sahih. İstidlalin sahih değil. Şeyh Albani rahimahullah bu hadisle alakalı konuşurken diyor ki bu olayla alakalı olarak diyor ki yani bugünlerde mesela diyor, ben diyor mesela bir gazetede okumuştum diyor. İşte bir kız annesinden uzaklara bir yerlere gidiyor. Tam olayışmadan ben hatırlamıyorum. İşte acı çekiyor, üzülüyor, bir olaylar oluyor filan. Annesinin tabii kız ağlıyor sürekli. Gözyaşları döküyor. Afrika'ya mı gidiyor, nereye gidiyor? Annesi kızının ağladığını duyuyor sürekli. Yani bu olabilir yani. Bunlar Allah-u Teala dedi ki yani Allah-u Teala yeryüzüne yapmış bir sistem kurmuş. Buna göre işliyor. Bugün Van'daki, Diyarbakır'daki, Tekirdağ'daki bir insan bizi duyamaz. Normal şartlarda değil mi? Ama olan dışı şartlarda Allah-u Teala dilemeyeceğim bunu ne yapabilir? Yani şimdi yere sıkışmışsın. Yani böyle ağlıyorsun. Şey olmuş filan. Yani Allah sana bunu ne yapabilir? Nasip edebilir. Bu da senin eğer iman sahibiysen, takvalıysan senin neyin olur? Kerametin olur. İnşallah Yüce Rabbimiz bizleri veli kullarından yani imanı ve takvası olan ve Allah'ın evliyalarından olmayı hak eden kullarından eylesin. Bugün konumuz bu inşallah. Diğer ehl-i sünnet ve cemaatin bariz özelliklerinden bazı özelliklere gelecek. Kitapta o bölüm geliyordu ama vakit yeterli değil. Birazcık konu yarıda kalacak. O yüzden ne yapalım? Haftaya bırakalım. Haftaya yine cumartesi akşamı dersimiz olacak. Perşembe akşamı Bülent kardeşimiz Medine'ye gidecek inşallah. Medine'den misvaktır, kokudur isteyenler listesini yazdırsın, parasını versin. İnşallah ben de Allah nasip ederse cumartesi akşamı dersinden sonra, buradaki dersten sonra pazar günü, yani önümüzdeki hafta, yarın değil ondan sonraki hafta, pazar günü bir derslik olmazsa ben de Medine'ye gideceğim. Bana da liste verebilirsiniz. Bir hafta 10 günlük bir Medine'de kalacağız. O zaman zaten derslerimiz olmayacak. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden ne yapacağız? Hem derslerimize devam edeceğiz, hem de sportif faaliyetlerimize devam edeceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke. Malik takmanı. Malik takmanı. Malik takmanı.